Дунавска песен лети на поляната, пътища бягат пред нас. Рада учи лето, стой не го бягате, каза ни златния глас. Дунаве, Дунаве, пей песен тагат ти, радостна песен е тя. Нека простора ти, роден го бладат тя, нека със нас да е тя. Равнината лети, равнината цъпти, и по пътя ни Дунав припява. А звъни песента, радостта, младостта, и зората с божурни зарява. Дунаве, Дунаве, пей песента на ти, радостна песен е тя. Нека простора ти, роден облага тя, нека с нас да е тя. Равнината лети, равнината цъпти, и по пътя ни Дунав припява. А звъни с песента,